कृत नवदंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है, ये तत्व ज्ञान बुद्धि में होता है, शरीर में होता है, जो वंशी में शरीर में होता है। बुद्धि तो हो जा रहे, ऐसे अंतःकरण है, वही कर्ण है, कर्ण है ये कर्ण, ये कर्ता नहीं है, कर्ण है। साधक तमम कर्णम क्रिया के सिद्धि में अत्यंत उपकार होता है, उस उपकार कहते हैं। तो बुद्धि कर्ण है, कर्ता नहीं है, अज्ञान कर्ता में है, स्वयं में, या स्वयं में ज्ञान होता है, स्वयं में ज्ञान बढ़ जाता है, ज्ञान हो जाता है। बुद्धि आदि सब कर्ण है, बुद्धि अंतःकरण है, नेत्र कान आदि ये बाहरी बाहरी कर्ण है, ये कर्ण है। अज्ञानी स्वयं ही कहता है मैं अज्ञानी हूँ, स्वयं ही कहता है। और ज्ञान होने पर व्यक्तित्व नहीं रहता, मैं अज्ञानी हूँ मैं तो व्यक्तित्व रहता है, ये बोध होता है तो व्यक्ति नहीं रहता, मेरे को ज्ञान हो गया ऐसा नहीं है। ज्ञान सदा से था ही, ये ब्रह्म से अपने को अज्ञानी मान लिया, वो ब्रह्म बन जाता है और है जो हो जाता है। ज्ञान कोई नया नहीं होता है, पुराना बोध है, वो है, सबको है, सबको है, जितने अज्ञानी है सब ज्ञानवान है। सर्व ज्ञान अभ्रांतम प्रकार ये जो विजय, सबका ज्ञान अभ्रांत है, भ्रांत है। प्रकार में देखते मैं हूँ ऐसे अपने स्वयं को मानते हैं, मैं कौन हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, ऐसे साथ में मिला रहते हैं। वो जो स्वयं है वो है, तो स्वयं है उसका बोध हो जाता है, तो बोध होता है ऐसा कहते हैं, बोध होता नहीं है, अबोध मिट जाता है, अज्ञान मिट जाता है, बोध होता नहीं। बोध अगर होता हो तो वो आदि होगा, आदि होता है उसका अंत होता है, तो कभी बोध हो जाए तो फिर अबोध हो जाएगा, फिर अज्ञान हो जाएगा। वो है सदा है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक बोध है, उसमें अबोध की एक कल्पना है, अबोध नहीं है, अबोध है ही नहीं, भूल है, भूल वो भूल मिट जाती है जो मिलता है। यद पागद पंकज स्वनाद संक्षेप जाएंगे, यद पाद पंकज शैनम बिना में सन्न पर पुरुष पुराशीत, यद पाद पंकज स्वनाद दामी नासीत नतास्ती नमीश्री। पहले भी ये भैष्णी, पहले भी ज्ञान नहीं था, अब भी ज्ञान नहीं है, फिर भी नहीं हो। आंख खुल जाती है ना, आंख खुल जाते पर ये नहीं मान होता कि पहले नींद थी, आंख खुल गई बस, वो है नहीं होता कि आंख खोलने पर संसार नया हो गया, ये अनुभव नहीं होता। इस तरह से बोध होने पर नया अनुभव नहीं होता है, अज्ञान मिट जाता है। वैसे अज्ञान माना हुआ है, अज्ञान है नहीं, तभी मिटता है वो, नहीं तो मिटा कैसे? सत्य चीज होती है उसका अभाव नहीं होता, अज्ञान सच्चा हो तो मिटेगा नहीं, है सच्चाई नहीं है तो मिट जाता है, असत्य है मिट जाता है, ज्ञान है जो रह जाता है, वो स्वयं नहीं होता। इतनी बात विलक्षण है, स्वयं बोध होने पर मन बुद्धि इंद्रिया सब में विलक्षण आ जाती है, शरीर में विलक्षण आ जाती है, अलौकिकता आ जाती है, विचित्रता आ जाती है, जिससे सब जो है ठीक दिखने लगता है, अच्छी तरह दिखने लग जाता है, साफ चल जैसे घनत चंद्र दृष्टि, आकाश से आकाश में होता है बदल, बदल से दृष्टि ढक जाती है, तो कहते हैं कि सूर्य ढक गया, सूर्य नहीं लगता है, आंख ढकती है, अपनी आंख ढकती है, छोटा से बदल से सूर्य ढक जाए, तुझे बड़ा है, श्री बहुत बड़ा है, तो अपने आग के आड़े हाथ बदल आने से हम देखते हैं सूर्य ढक गया। ऐसे अज्ञान व्यक्तिगत होता है, वो मिट जाने से प्रकाश होती है, सदा ही ऐसे ही था, सदैव है जैसे है। इस बात यदि आत्मा न पुनर्मोह होगी, फिर पुनर्मोह नहीं होता, ज्ञान होने के बाद में मोह नहीं होता, अज्ञान नहीं होता है, जैसे अगर जैसे बोध हो जाता है। एक बात है ध्यान देने की, हम समझते हैं अज्ञान ज्ञान होता है, हम लोग समझते हैं अज्ञान स्वाभाविक है, ज्ञान प्रयोजन से करेंगे उद्योग करेंगे तब अज्ञान मिटेगा, बात ऐसी नहीं है, ज्ञान सबको है, सब ज्ञानी है, अज्ञान केवल स्वीकार किया हुआ है, माना हुआ है, वो मिट जाता है, सहज हो जाता है। तो ये ज्ञान होता है, ये होता बोध, होता बोध, ये नींद से जग गया ना, तो जग गया उसमें तो नींद थी पहले, पहले अज्ञान था नहीं, वो था वैसा का वैसा ही, पर वैसा भान नहीं था, ऐसा भान हो जाता तो वैसे ज्ञान हो गया, इस वास्ते अज्ञान बुद्धि में नहीं होता, स्वयं नहीं होता। दूसरी बात पूछते हैं, परमात्मा और परमात्मा और आत्मा एक है, वो है, कहते हैं सब लोग एक ही है, तो मैं ऊंच और नीच, असल और बीच, नीच और परमात्मा एक ही है, ये कैसे है? दृष्टांत कोई है नहीं, दृष्टांत दे तो नींद का दृष्टांत देते हैं, नींद में स्वप्न देगा, स्वप्न सच्चा देगा, और आंख खुलते ही वो सच्चा झूठ हो जाता है, नींद के समय सच्चा दिखता है एकदम, सच्चे हम काम कर रहे हैं सच्चे, ऐसा दिखता है, मन नींद खुलते ही वो सत्य नहीं है, सत्य अपना मिट जाता, साथ ही साथ ही ज्ञान मिट जाता है। इस वास्ते बोध होने पर अज्ञान मिट जाता है, कोई नई कुछ बात होती नहीं। परमात्मा के साथ हमारी एकता है, दो है, ये कैसे है, लोग क्या कहें बताओ? वास्तव में एक है, होने पर भी ये अज्ञान के कारण से दो भान होता है, और अज्ञान मिटने पर प्रेम के लिए दो बात होती, दो होता है वो परमात्मा और जीव, प्रेम का आनंद लेने, वो दो होते हुए एक है, एक होते हुए दो है। जैसे कृष्ण भगवान के शरीर से श्री राधा जी प्रकट हुई, तो राधा जी प्रकट हुई तो माए भाग से राधा जी दृष्टि भाग में कृष्ण मूल में कृष्ण एक ही है, एक ही दो रूप से हो गए प्रेम प्रकट करने के लिए और वो अद्वैत है एक ही। वो द्वैत हुआ तो वो द्वैत अद्वैत आदि संदर्भ अद्वैत से शुरू हुआ, उसमें प्रेम बहुत प्रेम प्रेम के लिए भगवान और भगवान भक्त को हो जाते हैं। वो दो में उछल आता है, एक आनंद आता है, आनंद आकर एक हो जाते हैं, एक होकर दो हो जाते, दो और एक हो जाते, एक हो दो हो जाते, आनंद रहता है, मौज रहती है, मस्ती रहती है, आनंद बहुत रहता है उसमें। और कैसे होता है कैसे होता है अब होने पर पता है। नित्य योग नित्य मिलन है ऐसा हमने पढ़ा है, परमात्मा का नित्य योग होता है, नित्य मिलन होता है, नित्य योग होता है, नित्य वियोग होता है, योग वियोग, योग में वियोग, वियोग में योग, योग में योग, योग में वियोग चालू रहता होता है। योग में वियोग जैसे भगवान श्री राम जी पधार गए वनवास में तो कौशल्या पूछती है कैकेयी से सुमित्रा से, सुमित्रा की ज्यादा बातचीत थी, सुमित्रा से पूछती है कि सुमित्रे राम जी वनवास में चले गए ये बात सच्ची है यार? अगर ये सच्ची है तो राम लक्ष्मण जी सामने दिखते हैं, चले गए तो बल में दिखते कैसे है, और नहीं चले गए तो दुख क्यों होता है? सच्ची बात बताओ, सच्ची बात बताओ कि बदम चले गए क्या है, सच्ची बात क्या है? तो सुन रहे थे सच्ची बात बनवास हो गए हैं, तो बनवास भी नहीं थी मेरे सामने, मित्रों के सामने राम लक्ष्मण सीता सामने दिखते दिखते, तो ऐसी अवस्था होती है प्रेम की। वो वियोग में ही संयोग बाजता है, संयोग में वियोग बाजता है, इस वास्ते प्रतिक्षण वर्ध मांगता है प्रेम को, प्रेम है वो प्रतिक्षण बढ़ता है। तब बढ़े कैसे है जो संयोग में वियोग दिखे तब बढ़ता है, संयोग में जो प्रेम का आसाधन कैसे हो, प्रेम क्या चीज है, अगर वियोग हो तो प्रेम क्या चीज है पहचान, प्रेम क्या चीज है, तो पहचानने के लिए योग होता है और बनने के लिए वियोग होता है, वियोग मिलकर फिर योग होता है, तो ये बन गया। ऐसे योग में वियोग, वियोग में योग होता रहता, प्रेम की बात है, तत्व ज्ञान में ऐसा नहीं होता, तत्व ज्ञान बोध होता अखंड। संत लोग ज्ञान को स्वीकार करते हैं, चैतन्य महाप्रभु है वियोग को स्वीकार करते हैं, वियोग को स्वीकार करते हैं, और दूसरे संयोग वियोग योग वियोग योग वियोग वियोग इस बात वो एक तत्व है, दो रूप से प्रकट होता है प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने के लिए, ये प्रेमियों की बात है, ज्ञानी होती है कैसे रहता है प्रेमियों के लिए प्रतिक्षण वर्धमान आनंद होता है। तो वर्धमान तभी होता है कि योग योग का अनुभव हो, तो वियोग में योग का अनुभव हो तब बढ़ता है, वियोग भी दिमाग में न रहे तो बढ़ता नहीं, बनता बढ़ता इस वास्ते है विशेष आनंद हुआ। इस वास्ते रासलीला में कहते हैं मिले ही रात मानो कब हो मेरे राम, प्रिया और प्रियतम मिलते रहते, मिले ही रात मानो कब हो मेरे राम, कभी मिले नहीं कभी कभी, लाल प्रिया बीज बहन सिनारी पहचान नहीं, लाल जी प्रिया जी को भी पहचान है, प्रिया जी लाल जी को पहचान गई पहचान पहचान नहीं, क्यों योग होता है ना, योग पहचान है कैसे, योग तो पहचान है अनाधिकार से, कल बीत गए कई वाणु विषय लाल प्रिया भी भाई ने पहचान चिरानी चिरानी पहचान दी ऐसा बड़ी ऐसा क्षण पहचान ये प्रेम का आनंद है। अब क्या है वो भगवान जाने भैया, हमारा पता नहीं, बहुत सुना है ऐसा लाल प्रिया भाई भाई ने चिरानी हलो आपको तो बताओ, आप कुछ मालूम हो तो बताओ। आयुर्वेद नियम प्रेम स्वरूप प्रतिक्षण वर्तमान प्रतिक्षण बढ़ता है वो सदा ही बना रहता है, अभाव कभी होता ही नहीं, योग वियोग वियोग योग योग वियोग योग वियोग ये होते रहते हैं। प्रेम की अवस्था ऐसी है, प्रेम ऐसा ही है, रोते रहते हैं ये अनुकूलते हैं ये रोते रहते हैं, रोने में जो आनंद है वो आनंद है ही नहीं, बिना रोने में आनंद नहीं, फिर वो आनंद होता है फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता फिर रोना आता है, फिर बढ़ता है फिर रोना आता है फिर बढ़ता है। ऐसी बात है योग में वियोग वियोग वियोग ऐसे भक्तों का होता है, भक्तों से वो पसंद करते हैं, ज्ञान को पसंद नहीं करते, शांति शेष शांत और भगवान के साथ मिलने का सच्चार शक्य है, शक्य शक्य शक्य रस्य वास्तविक माधुरी है ये ऐसे भी शायद वैसे भक्तों का अनुभव होता है, दास्य शक्य वास्तव्य प्रेम माधुरी सबसे माधुरी विशेष माना। यह संप्रदाय का भेद है, कई संप्रदाय माधुरी विशेष नहीं, सबको सब विशेष सब होते समझते शेर जी ने मानते सब रस्ते सके, हनुमान जी की दासरती है, दासरती माधुरी कम नहीं है, हनुमान जी का प्रेम है भगवान के साथ, हनुमान का निकला ना नहीं उसमें लिखा था यू हमने लिखे हुए चारू लेख मिले नहीं, लेख मिल गए छोड़ दिया काट दिया छोटा भी दे दिया। तो है क्या भगवान जाने बहुत है, अबे तो लग जाओ कैसा होता है कैसा नहीं होता है, कह करके कोई बता नहीं सकता कोई जान नहीं सकता, अरे उसमें प्रेम हो जाता है तो आनंद हो जाता है, प्रेम पंत पाल पावरी द्वारा देखे जो देखे जो डागे जो देखता है देखना जलता है, माँ बजाते मार माए अग्नि पड़ी आवाज बजाता है देख वाला गए ऐसी बात बताइए, तो उस प्रेम को प्राप्त करो पड़ेगा, तो प्राप्त कैसे करो ये संसार कर प्राप्त हुए, ये मुश्किल इसमें है केवल संसार का छोड़ना है रस इसमें मुश्किल है, और उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो अपना खरीद है, पराया सुख है संसार का सुख पराया अपना नहीं है, यह सुख हरदम नहीं रहता सुख अपना है ही नहीं, कैसे उस सुख की लोलुपता है यही बाधा, केवल संसार के सुख की बाधा है, अगर इसे ऊंचे उठ जाए तो सत्य प्राप्त होता जो करना नहीं पड़ता, सत्य है स्वाभाविक है वो स्वभाव दान है सत्य, परंतु अनुभव होता है विशेष सुख अनुभव न करे इसे ऊंचे उठ जाए तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल, मेरा भाई ऊंची हुई दिन नहीं भूख रहना नहीं इंदिरा नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, भूख प्यास पड़ो तो धर्मा और नींद कार्य धर्म कार्य शरीर की कार्य शरीर से उठी प्राण से उठी जब भूख है जब प्यास है ना नींद है तो प्राण से उठी उठी हम प्राण के शेर थे इस बार तो वो पहचान नहीं पाते दुख प्रारब्ध का नहीं है मूर्खता का पत्र फल है दुख है दुख दूर कोई मूर्खता है अनजान बना है और दुख है दुख की उम्र नहीं है संसार का दुख है उसी की उम्र नहीं है संसार का दुख मिट जाता है सुख हो जाए सुख होते मिट दुख रहता ही नहीं दुख बेचारा ऐसा है ऐसा कोई है अभी तक ऋण ही नहीं रहा कि दुख का ऋण चुका हुआ है सुख होने पर दुख रहता नहीं ऋण क्यों हो जाए चुका हुआ उसको ऋण चुका हुआ है दुख का ऋण नहीं चुका जाता दुख सब ऋणी है दुख से आनंद का अनुभव होता है ऐसी बात है अपने देखो अनुभव करो हे नाथ हे नाथ ये करो तो अनुभव हो जाए तीन बजा योगा प्रोता निडांग श्रेयोग दिशया एकादश के पांचवें है अध्याय में पांचवा सठा वो श्लोक है योगा त्रयोमया प्रोता पांचवा योगा त्रयोमया ज्ञान कर्म से भक्ति से नानुपायो शिखर तो ज्ञान है कर्म है जन्म संसार का उपयोग हो जाता है और ज्ञान से अपने लिए उपयोग हो जाता है भगवान के लिए उपयोग होता है मानव शरीर ऐसा विलक्षण है कि संसार के लिए उपयोगी हो जाए अपने लिए भी उपयोगी हो जाए भगवान के लिए उपयोगी हो जाए भगवान को इन याद करने वाला हो जाए राम को इन याद करने वाला हो जाए दुनिया को याद करने वाला दुनिया को याद करने वाला कर्म योग से और अपने को याद करता है ज्ञान योग से और भगवान को याद करता है भक्ति योग से ये लोग है ये सब चित्त आनंद रहता आनंद दुनिया मात्र का सुख पहुंचाता है दुनिया मात्र भगवान का भगत प्यारा भक्त होता है दुनिया के लिए बड़ा आनंद आई अपने लिए आनंद आई और भगवान की आनंद आई तीनों को सुखी करने वाला होता है भगवान का भक्त ये भक्ति में बात है ज्ञान अपना आनंद करता है कर्म योग दुनिया को आनंद करता है और भक्ति है भगवान को आनंद करती है तीनों हो गया तो पूर्ण है उसमें योगास्त्रियों में आता तो भाई हमें तो बात बहुत ही लगे कि ये बातें नहीं वो खुद अनुभव करे भगवान हमारे हैं भगवान हमारे हैं हमारे मैं वंश हो जीव लोग जीव हो तो सनातना अनाधिकार से मेरा अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुहस सुख रूप है भगवान का अंश है भगवान के साथ एकता है इंद्रिय शरीर के साथ एकता कर रही एकता ही भगवान के साथ कर ली संसार के साथ ये गलती है आपने की हुई गलती वो आपको सुधारनी पड़ेगी महाराज अगर भगवान की गलती होती भगवान सुधारती गलती अपनी इस बात से अपने सुधारनी पड़ेगी मदद भगवान देने को तैयार संत महात्मा तैयार सब तैयार है बंद करने को परंतु खुद मिटाना पड़ेगा आपको आप कमाया कामना करने लिए दोष कदी पाली कदी खुश आप कमाया कामना अपना किया हुआ है अपना किया हुआ ज्ञान है अपने को हटाना पड़ेगा संत महात्मा भगवान सब मदद करने को तैयार तैयार खुद को होना पड़ेगा खुद को तैयार करना ही पड़ेगा और जीव रूप से पराप्रकृति और स्वयं ये तीन है तीनों वास्तव में एक है। परमात्मा की दो प्रगति, एक चेतन एक सिद्ध, दोनों परमात्मा की, दोनों प्रगति प्रगति या सहित परमात्मा। आप और आपका बल, जैसे मनुष्य है मनुष्य में योग्यता है बल है, ये है ना, ये अपना नहीं है, ये गलती आई हुई है। बल को अपना मानता है, योग्यता को अपनी मानता है, ये अपनी नहीं है, ये संसार की है, संसार से मिली है। विद्या भी पढ़े हो तो गुरु से मिली है विद्या, खुद की नहीं है। अभिमान अपने अपना किया, मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, ये अभिमान करता है, अभिमान के कारण से अलग रहता है। इस वास्ते अभी योग्यता को और बल को अपना न माने, अपने चतुराई को अपनी न माने, ये संसार की है तो निहाल हो जाए, अपना मन बंधा हुआ है, तो अपना मानता है, योग्यता को अपनी मानता है। परमात्मा इस मनुष्य जीव अविनाशी चेतन अमूल सहज सुभाषी मैं मानस हो जीव लोग अपने प्रति विधि में परम जीव भूता महाभाव ये दम धारिय जगत जगत वो जीव धारण कर रहा है, जगत है ही नहीं, जीव नहीं धारण कर रहा है जगत को, ये दम धारिय जगत या परा प्रकृति से जगत को धारण, ये अहम है ना, मैं अपना है, इसने जगत को धारण कर लिया है। अगर ये जगत को छोड़ दे, मैं अपना छोड़ दे, परमात्मा के शरण हो जाए, जरा मन मोक्ष आयो माम आश्रति भगवान का आश्रय कीर्तन करे वो तो ब्रह्म अध्यात्म मिल जाएगा, समझे भगवान का आश्रय करके भगवान के चरण शरण हो जाएगा, सुगम रस्ता है। भक्ति योग सुगम रस्ता बताया है शास्त्र में, और श्रेष्ठ बताया, श्रेष्ठ बताया और सुगम बताया है। ज्ञान मार्ग भी अगर सुगम है पहले कठिन है, सबसे पहले वो अहम है ना, अहम अहम को छोड़ना पड़ता है, अहम रही तत्व ज्ञान है वो अहम से रही थे, अहम का अहम अहम अहम अहम अहम को रोज सोते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोते कम से समस्त सर्वेश भूत लगते परम अहंकार छोड़ने से काम हो जाता है। इस वक्त निर्मम मेरे अहंकार है, ज्ञान में भी भक्ति में भी, और ज्ञान भक्ति में कर्म योग में और ज्ञान योग में अहंकार मदन दर्पण काम क्रोधम परिगम विमोच निर्मम अहंकार को पहले छोड़ना मम का पीछे, तो ये अहंकार को छोड़ना इस वक्त कठिन होता है। ज्ञान मार्ग करने भक्ति मार्ग में भगवान का हो जाएगा, जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रय चेतन दिए भगवान के चरणों का आश्रय चले पहले आरम्भ में, हे नाथ हे प्रभु मैं आपका हूं, शुरू जाएगी जो जो बढ़ता चला जाएगा तो ठीक ठीक साथ सुनता। अगर ज्ञान मिल जाएगा योग मिल जाएगा सब भगवान कर्म योग भी दे देते हैं, ज्ञान योग भी दे देते हैं, भक्ति योग दे देते हैं, सब दे देते हैं। एक आश्रित हो जाए, एक भगवान को मान करके तत्परता से लग जाए, बड़ी सुगमता से काम हो जाता है। परंतु भगवान का होना पड़ता है, संसार को छोड़ना पड़ता है, संसार स्नेह है ये बनना है। भगवान का भक्त होता है वो संसार में नहीं बनता। भगवान मेरे तो विरुद्ध रघुपाल दू करो कोई मेरे भाई थे, मेरे तो विरुद्ध रघुपाल दू सरो कोई जाके मोहन मुख तो मेरे पति सोई, मैं तो विरुद्ध रघुपाल वो स्त्री और पुरुष कोई बने पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मेरे तो विरुद्ध रघुपाल दू सरो शरीर है इंद्रिया है मन है बुद्धि है गम है ये अभिमान है ये से दूसरा से दूसरा ये मेरा नहीं है। मोल जाए अहंकार भी अपना नहीं है, अहंकार अपना प्रकृति है, भूमि तपोर वायु खलु मनो बुद्धि अहम अहंकार बिना कर दे। अहंकार भी अपना नहीं है, अहंकार अपना प्रकृति, जीव परा प्रकृति, तो अपना प्रकृति को पकड़ा है ये ही गलती हुई है। अगर ये अपना को न पकड़े तो निहाल हो जाए, बहुत हो जाए। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु ये पुकारो, ये हे नाथ हे मेरे नाथ। सजनो बड़ा सुंदर था, ये आनंद करता आनंद दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं, कौन आनंद कौन निकास आनंद है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, सब काम ठीक हो जाएगा। प्रभु को अपना मानो, सब अज्ञान मिट जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये बड़ी भाई पहले ऐसी रहती है, क्या है ज्ञान है, ज्ञान है क्या है, भगवान है पता नहीं, तो नहीं पता हो तो परवाह कर दो। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, उसके चिंतन में भजन में लग जाओ। नाम जप भी जप है, वो तो ही भगवान का है, केवल नाम जप से भी लाभ होता है, परंतु नाम भगवान का है, भगवान का विश्वास प्यारा है, भगवान का लीला प्यारी, भगवान का धाम प्यारा, भगवान का देश प्यारा, भगवान की छोटी छोटी चीजें भी भगवान की है, विश्वास प्यारी बनती है। संसार सब प्यारा भगवान का है, भगवान के नाते सबकी सेवा करता है। साक्षात भगवान का भजन करने से गति नहीं प्राप्ति होती, संसार भगवान का सब सेवा कर परमात्मा प्राप्ति है, साक्षात भगवान की सेवा से नहीं होता, साक्षात भगवान सेवा कर ही नहीं सकता। संसार है सब भगवान का है, भगवान का मानकर सेवा करो तो भगवान राजी हो जाते, एक संसार को स्वतंत्र मार्ग पर करो तो फंस जाता है। इतनी बात है, घनी लंबी छोड़ी बात है, संसार सारा भगवान का है, इस वास्ते सेवा करो। भगवान के हैं, भगवान सपूत है तो भगवान के, कपूत है तो भगवान के, अच्छे है तो भगवान के, पूरे है तो भगवान के, ये भगवान के है, समझे, भगवान के इस बात से सेवा करो, मस्त रहो। घर वाले कोई निहाल करेंगे ये नहीं है, निहाल करने वाला एक ही है, घर वाले जो अपना नहीं मानते ये कृपा है, ये कृपा है, घर वालों नहीं मानने पर भी अपना दिखते मन तो और फंस जाएगा, अपना कोई नहीं है। न राम रघुनाथ भजन मेरा कोई नहीं संगी, भगवान के बिना अपना कोई नहीं है, ये बात सच्ची है। तब ऐसे घर वाला अगर तंग करे तो माना चाहिए भगवान की कृपा है, माता है पिता है भाई है भौजाई है, ऐसा भी प्राप्त हो जाए तो समझना चाहिए भगवान की बड़ी भारी कृपा होगी, अब आनंद हो गया, अब भगवान को याद करो, केवल भगवान को याद करो, अपना कोई है ही नहीं संसार में। देखता ऐसा है कि भाई बंधु भौजाई आदि हमारा आदर करे, सुख पहुंचावे, ऐसी इच्छा रहती मन में, खराब है ये अपना नहीं माने, तिरस्कार करे तो निहाल हो गए, निहाल हो गए, भगवान ने कृपा कर दी, किसी में मन नहीं रहता, कहां जा मन क्या नहीं रहता, भगवान में ही बैठा है, भगवान में ही रहता है, भगवान में ही मस्त है, भगवान में ही, भगवान ही हमारे है, मेरे तो गुरुधरो उपाल दूसरो न, मेरा भाई अकेला चला गया, अकेला पर्दे में जन्मने वाली, पद में ब्याह हुआ जिस पर्दे में रहने वाली एक ही स्त्री जाती, वहां गए तो तुझे नए शास्त्र में पेड़ में अकाल पड़ गया, दुखी हो गया। तो बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण के बुलाने के लिए वे प्रार्थना कर तो वैसा पथन वैसा पथन पिएगा तो वैसा सास बेनी सा आप पथन हम दुख पा रहे हैं आप पथन। तो बूढ़े ब्राह्मणों को श्रद्धा थी पूज भाव था तो बहुत अच्छा पड़ा क्यों करूं क्या वृद्ध ब्राह्मण है वो कह रहे वैसा पथन पधर भगवान का हमने समझ बना अब मिल बिगड़ मत कीजिए महाराज आप अभी हो गया भगवान भी मिल गया मुख में तोड़ देगा थोड़ा टुकड़ा देगा और कुछ नहीं गीता मेरा भाई कह सरे ग्रंथिश क्रिया करी हो ऐसा किसी इतिहास ने लिखा नहीं। एक शरीर रहा उसको जलाया शरीर नहीं रहा शरीर ही भगवान में मिल गया दूर रहना चाहते ही नहीं मिले विष्णु मत कीजिए मिल गया विष्णु मत यू नहीं हो ना शास्त्र गई ना पेड़ गई भगवान मिल गए आवाज दिख रही उसमें कि मिल विष्णु मत कीजिए महाराज दीवार ऐसी बात हो मेरे तो फिर मेरे को पार दूसरा कोई जाके सिर्फ मोर वो तो मेरा पति सोई मेरा तो पति नहीं है एक अनन्य भाव से भगवान में लग गई तेरा तो सबसे उत्तम है सबसे उत्तम एक भगवान मेरे हैं मेरे तो फिर धर गोपाल दूसरा कोई दूसरा मेरा नहीं है। सजनों बात सच्ची है संसार साथी सब स्वार्थ के है पक्के विरोधी परमार्थ के हैं देगा न कोई दुख में सहारा सुन तू किसी की मत बात प्यारा किसी वसन स्वार्थ के स्वार्थ के प्रेमी है अब जो स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो स्नेह करने वाले आप बूढ़े हो जाओ बस अपना नहीं जब लग बैल बह गाड़ी में शब्द का था सार घनी बूढ़े बैल को कोई न पूछे गोलत घनी घनी अब तेरी जान पड़ी संसार का पता लग गया वो स्वाद होते दीखता है कि बड़े प्रेम करते बड़ा स्नेह करते आपसे कोई तृप्ति करते कथा याद आ गई। ये साधु थे जो भाटी में चले गए जैसलमेर राज्य में जो महाराज महाराज करे एक दो कोई आवे ही नहीं कोई कोई आवे ही नहीं दर्शन के लिए भी उससे पूछ रहे महाराज ये लोग आते नहीं कर बात है लोग आवे हुक्का बता जा ये लोग कहीं पर आवे आप घर बैठे बैठे क्या करें तो महाराज ने मालवान तमाकू माई और गुड़ में कुटार बनाई बढ़िया बनाई वो बल्ली गट्टे में गट्टा होते गट्टा गट्टा मखाने वे माओ तमाकू बना कर तमाकू बनाते तमाकू कूटते हैं गुड़ डालते हैं गुड़ डाल कूटते हैं उसे आता है धुआं अच्छा फिर अगर चमड़पोश में आकर ठंडा हुआ आता है ऐसे पीते हैं चमड़पोश बढ़िया वो आया अब लोग आ गए मैं नवोदार महाराज कितने से गट्टे को मैं तो नहीं बैठा मेरे से नमोदान करे तो यहाँ भाई नमोदान महाराज की गट्टे ऐसे है संसार नमोदान महाराज नमोदान गट्टे नमोदान गट्टे तमक उपावे तो भूखा दे था कई आगे अपने संसार ऐसा है आप उस मतलब है तुम तो नहीं हमारे चक्रधरी हम दोनों व्याख्यान देते थे चक्रधरी ने कहा व्याख्यान न दे को भजा है तब आप और प्रेम दीक्षा दो तो जाने आपको एक ही नहीं आएगा अभी बातें सुनाते हैं तो आते सुन कोट नहीं रहा सब शरीर में तो बातें कुछ सुनावे नहीं पीछे कोई आवे तो देखो कैसा कोई नहीं आएगा नजीब कोट एक पास जाओ बातें सुनता है सुन सुन बातें पास आते हैं साधु समझे हमारे पास आते हैं दो नार महाराज गट्टे को बातों को दूसरे और क्या करे बाबा जी क्या काम है बड़े बाबा जी बड़े तेज बड़े श्रेष्ठ चक्रधरी बाद में कहा चक्रधरी हम दोनों व्याख्यान देते थे लोग आते खूब सुनते चक्रधरी ने कहा भैया कोर्ट निकल आवे और फिर हमने सुना पे हमारे शिक्षा भी दे दो तो वाह वाह है धन्यवाद संसार साथी सब स्वार्थ के है पक्के विरोधी परमार्थ के है परमार्थ के नहीं है स्वार्थ के है देगा न कोई दुख में सहारा सुन तो किसी की बन बात प्यारा सब स्वार्थ के है सुने अच्छी अच्छी बातें स्वार्थ लोग मुझे चलिए अच्छी बात सुनाने इस बात से भगवान है अपना भगवान है अभी भी ब्रह्म याद आते हैं जैसे मारवाड़ी कहावत है अखबी ब्रह्म माँ याद आवे भूख लगे कोई नहीं हो माँ याद आवे ये माँ को कौन याद करे छोटा छोटा भी भूख लगे जावे तो माँ को याद करे भोजन कौन करावत कौन करावे कहे मतलब माँ भोजन कराती है पालन करती है माँ की तरह ही भगवान है भगवान और है बिना स्वार्थ कोई काम का नहीं संसार सब छोड़ दे ठुकरा दे ठुक दे और भगवान को याद करे भगवान प्रेम से तेरे खाते आनंद से यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई दीन को आदर भगवान की दीन का आदर है गरीब उसका आदर है बोलो न जानो को या अल्प बुद्धि मैं देखते हैं मैं नहीं जाके हरि हो या तो मैं जान सकता ये कोई नहीं होता भगवान होते हैं और महाराज हमारा नहीं बोलो न जानो को अल्प बुद्धि मैं देखते बुद्धि अल्प है मन का भेद है नहीं जाके हरी हो कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं या तो मैं जरूर सुना तो भक्तों के एक भगवान ही रहते भगवान एक भगवान के हो जाने सब एक भगवान की कृपा होने से कृपा करे सब कोई बिना कृपा के डोलत घर घर कुकर काक समान बिना कृपा के कुत्ते और कागले की तरह फिरता फिर भगवान की कृपा होता वो तो मौज हो गया महाराज सब माला ये सब महाराज महाराज महाराज ये तुम्हारा कोई नहीं है भाई ये है भगवान का भगवान मैं पढ़ता है कि मारा है मैं बातें सुनाऊ तो ले रहा है भगवान के अपना कोई नहीं बिना राग रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी मन से पिता करता भगवान हमारे अगर भगवान को हमारा मान ले मेरा भाई को दुख दिया जल में डुबाया जहर दिया सांप भेजा सब मारने लगा आज वे कहते हमारे दादी साहब हुए, मैं हुए हमारे दादी साहब, दादी का नाम लेते तीर्थ नजीक होता है उसे तिरस्कार करते हैं, तीर्थ नजीक होता है तिरस्कार दूर वाले याद होते हैं, तीर्थ का पानी नहीं पीते हैं। भगवान का और भक्तों का आदर भगवान करते हैं। सनन जी से कही कही कि महाराज संतों की सेवा करें, क्या संत धूल सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं भगवान। भगवान को संत प्यारे लगते हैं, ऐसे संत दुनिया भर में रहते हैं। दुनिया की सेवा भगवान करेंगे, तुम क्या धूल सेवा करते, क्या कर सकते हैं, संतों की सेवा करते हैं भगवान। भगवान प्यारे लगते हैं, भगवान को संत बहुत भाते हैं। संसार में भगवान को अगर प्यारे लगते हैं भगत है, और कोई प्यारा नहीं है, क्योंकि संसार भगवान को ये करते केवल भगवान को, सिवाय भगवान की और किसी को नहीं मानता। सभी हमारे भगवान है, हमारे प्रभु ऐसे हमारे प्रभु, हमारे प्रभु को घर घट हो गए, घड़े घट में सब जगह भगवान प्यारे हैं। भगवान को देख करके राजी होता है, मस्त होता है, भगत को देख कर भगवान राजी होते हैं। भगत का भगवान का मिलन होता आनंद, हम लोगों की बातें सुनने में मिलते हम लोगों को आनंद देता है। भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है, भगवान का संसार है, भगवान के नाते संसार की सेवा करो, भगवान बहुत राजी होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। आज मेरा भाई का नाम लेते हैं लोग, नाम एहसास है मैं पीर में खो जाता नहीं, बार गई चलेगी पैदल वृंदावन आए थे पैदल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई सज्जनो, एक भगवान अपना है, भगवान के नाते सबकी सेवा करो, सब भगवान के, ये सब भगवान, सब मामा प्रिय सब मामा हो जाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे से पैदा हुए हैं, साक्षात भगवान के पैदा हुए हैं, सब भगवान के हैं, इस वास्ते भगवान के नाते प्यारे, इससे लड़ा नहीं कोई मतलब नहीं। भगवान के इस वास्ते हमें प्यारे रहते, बने से रहते भगवान के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, ये बात है भाई, प्रभु के मान करके सेवा करो, भगवान बड़े राजी होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और कोई नहीं है। नारायण नारायण नारायण, ये बात है नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 27 सितंबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।